أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العلي العظيم ده مبارک حیاتونه چې وسمه تلاوت کړه دا د سورۃ الاعراف د شپږویشتم نمبر آیات څخه شروع پر دا دوجرشم نمبر آیات باندې ختم شو پر یو جرشم ختم شو دوجرشم ته ودرېد اوس اول د دې ورابط رابط عام دی رابط چې بیا دې در دغه ډېر دي چې دا ما تلاوت کړی دی د دغه آیات څه شپږویشتم دی در پنځه دیرشم آیاته پورې چې زیاره بکې ګرده دا یو دی اگر چې اوس موږ در پنځه دیرش اتلای نو سوخ سبق ډیریږي نو تر دغه یو دیرشمه پورې هم دا غرابت دی تر هغه پنځه دیرشمه چې زی هم دا غرابت دی درابط دا دی معنی تړاو لکه د زیر کړی چې پر سره اړ باسه دا رقم دا د قرآن کریم سلسله ګرده دغسې یو تر بله لکه زنځیر روان دی سره په مخ کې سبقانو کې چې کوم شی بیان شو په دې قرآن کریم کې هغه د شیطان غو دلالت بیان شو د ده د شوخ چشمي او سپینسترګي الله بیان کړل چې الله پاک ټولو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او دی د ملایکو په ډله کې خو وو مګر د سجده نه کول ودرېدي او د لایجله ام شروع کړله نو چې یو هغه کار نه کوي بل دلایل وایي نو دا خو غټه بې شرمي ده غټه بې حیا ګلوي ده نو دا د دغو دلالت او ګمراهي الله بیان کړل بل یې د دا عداوت بیان کوي د شیطان د آدم او د حوا سره چې عداوت یې ورسره وکړي د جنته څخه یې راویست او هغه یې هم څنګه عداوت وکړي پر دا رقمنی چې لغړه کړه د جنت کالي یې هم ځینې وکښل نو په دښمنۍ کې چې دی زه بیا تاسو ته په خپل ماحول او په خپل عرف رواج کې تاسو ته یې مثال ووایم یو سړی و چاته وایي مړ به دې کړم یا وایي په خدای چې داسې لت درکړم چې معنی په وینو به کې ورنګم دا یو رقم خبرې دي د دې څخه خلک دونه بد انګیرنه نه کوي چې د شور توې شور ته ولا پر ټوک درڅه وکاجم دغه در ټول سپکه خبره ده کې دا سپکه خبره خو یې نو آدم علیه السلام او حوار رضی الله تعالی عنها د دې سره شیطان دغه د سپکوال عداوت دغه عداوت ور سره کړی دا دوار الا بیان کړی چې ما سره هغه به حیا گلوی و چې د لا اجر سره ویل زما خبره نه منل او د ادم د حوا سره دغه دشمنی و چې د دشمنی هغه نهایت شمال مش خپل ما بین چې د مردک چوي په مردک دی ولم دونې خلک بد نه انګیږي لکه دا بل خبره چې ورته وکی ته دغه یو چم کړی دا چې بیان شو اوس نو الا عز وجل دا آدم و اولاد سے خبرداری ورکی چې تب بے غم نکشنی چې داخل مایز دا بابا سر دا دشمنی وکر پا ما نو چا کار لری یا دا زوی مڑی چی دی لکه خپل چی غدال دی مغدل ام دی اغدلال ینن بیانی دا شیطان چی شیطان اغدلال کی اغدلالت داغ دی چی پا خپل سڑی گمرای اغدلال او مغدل والی داغ دی چی پا نور خلق وقتای خطا باسی دا حقی لاری سخی آری شیطان داغ کار کی نو یو دغه اغدلال ده بیانی او بل د آدم علیه صلاتو و سلام اولاده خبرایی چه ده یواز استا ده پلار سر دشمنی نده کرده تا ام ده دشمن و بوله دیر ور سر و شعر و سر تچ و شیطان و سر بیغام ناس دی بیغام گر سر نده ناس پا تا اختا دی ده لاری ده آری خلاصه ده خبریه ده چه پتیر که ده شیطان دلالت او ده آدم و ده حواسر عداوت ده غدوه بیان سوید په اوس راتلون کې درس کې چې روان یو پسې په دې کې د اغدلال چې نور خلک اړي او د اولادې سره هم د دشمنی ده چې د دشمنی ته تاسې متوجه سي معنی په قول یې مکوي دغه خبره بیانوي او په دې کې چې بیا دی د شیطان د لارې څخه انسان راګرځي چې په عمومي شیانو کې هم په قول مکوي او په خصوصي او څو شیان در یادوم په دې کې بېخي په قول مکوي هغه خصوصي شیان ده په عربو په جاهلیت کې دا رواج و چا و چا دا کار رواج کړی و چې حج ته به ولاړی مشرکانو خو هم حج کاوه چې حج ته به ولاړی باره بیا ځان نه مړاوه باره دلته نه مړتیا نه ده مناسب دغه نه قدر خوراکه کاوه چې فقط هغه سجره مقف وکړي معنا فقط هغه خپل ژوند خوندي کړي نور به نه وژي تږی ګرځېدی ور په حج کې یم نو دا خو ناروا دی راته چې زه خوراک کوم دا یو رواج راایستلی و نور وخت بیا ځان مړاوه په حج کې ځان نه مړاوه دغه یو شی پر دې ثواب د خدای څخه غوښت چاو چا بیا دا کار کاوه چې تواب په خامخا لڅ لپړ کاوه بر انداز مشکالي ولا که معلومی چې دا اوس مش په څنګه نه فقره نیولې دي یانو بر به ځان سرخه شو کې که بنه رو که بشه زه ورو بل ودل دلته بیا چاو چا چې بیا وی غوښ به په دغه وخت پر ځان حرام کړی او دا نور شیان خورم غوښ نو بیا چې حج ته زو لارسم بیا نه خورم چاو چا به شیدې پر ځان حرام کړی او دا ګرد پر روایتو کې راځي د ځان دغه شیان جوړ کړو نو دا خصوصي شیان دي الله وی عموما ان فقول مکوی په دغه ځای کې ان فقول مکوی ما ځان وږي پرې د زوی مړ ما دا کوي چې د غوښ سفرې څخه چې غوښ نه خورم په حج کې ناروا دي چې سړی خوري یا شیدې نه خوري ودا ناروا دي چې سړی خوري یا لڅ تواقې په داشي کې په فقول مکوی چې قران صدر ته وایي هغه کار وکړي دا څه وایي نو عموما هم د شیطان د متابعت منع فرمایلی د خصوصي ام اوس به ترجمه راوي یا بني آدم یا بني ای اولادې ای زامونو آدم د آدم علیه الصلاه والسلام قد انزلنا علیکم قد په تحقیق سره انزلنا موږ نازل کړی دی علیکم پر تاسو باندې لباسا جامه لباس خو پیژني جامې ته ویل کیږي څنګه لباس یو واری چې هغه پټي سوئاتکم هغه بدی ستې سوئات چې دی د سوئې جامه د سوء بدی معنا هغه چې خلک یې بد بولي ذکر د هغه لکه د انسان د مخ د خو عورت یا د شا د خو عورت کې څوک په مجلس کې یاد کې د نور خلک ورای بیا د بیا وکړل نو خو بد یې بولي نو مراد دلته د خاص عورتونو چې زموږ د مخ د شا د خو ده نو الله پاک یې ما پر تاسې لباس نازل کړی دی یو واری چې پټي سوئات کوم عورتونه ستې وس په خلاصه د اسی وایو وریشن او زینت مې در باندې نازل کړی دی دلته د لباس د وخت قسمت الله تعالی اشاره وکړه یو اغه لباس چې د سیور سره ذکر کړ چې یو واری سو اتی کوم چې تاسو عورتونه پټي د نامه څخه تر ځنګا نه پوري خو دغه د انسان عورت دی ناری نه د پاره چې دی چې دغه قدر دغه لباس دا ام یو نعمت چې تاسو دغه قدر لباس الله درکې چې عورت په پټي تر دې باسه وا ورسته چې دی نو هغه خو د عورت مثلا نه د نوزګر کله عورت شاکله عورت او سر کله عورت د دې د پاره چې نو باره به ته قمیص وا غونډې در څنګه نو پوری پر توپ سی وا غونډې دا په لیپس پټی سی پر سر باندې ټوپی کښې په ټوله هم لنګوټه دای بیا ګرته په زینت کې راوستل زینت می ام در لره در کړی هغه لباس ذکر کی چې دا لباس خو ضروری دی د هر انسان د پاره دا ځایونه خو پټ چ پټ وي زینت نه بیا چې شدی چې دا انسان ش لباس اغوستي ګرد هغه د ژوند ضرورت چې سر ام پټ بدن ام پټ نو دا چې بری پریش ریش اصلا د مرغه بڼو کته ویل کیږي لیکن خو مرغه په خپل بڼو ډیر شي ایس مرغه په خول بونو شي سه د خلګو د بونی ډیره خوشی شه خوان دور کی دا مرغان به رقم رقم چمون په د خپل بونو کې لکه تاسو سیګای د شیخ او د ریدار کم کی نو دا شایسته وسه د درشتوري چې اصلي بونو کو ته ویل کی دلته په دا بالا بود جامه کې استعمال کی چې در د عورت ور بالا د معنی زګر په پټه یې د پونډي په پټه یې یا مثلا بوتل په شی په پټه لنګوټه د سر په پټه دا ګل د پریش کړه معنی په زینت کی نو دوه قسم لباس علاوه پرمای د انزلنا و طول تک مو پامی انزال خدا دی چې د لوري خاصه یو شیر نازلیج لکه باران لباس خدا غت سره نه نازلیج خود وړي سه جوړو یاد فمبو سه دمزک سره اخلو خو الله پاک په دغه په انزلنا تعبیر زنی وکي دلته کنه معنی اعطینا دی لکه اغه انزال چې الله کوي چې هغه د اسمانه څخه او به وري پاغه کې د بل چا د حالت سته الله دغه لباسونه چې ما درکړي د امز ما د حالت د بل چا د حالت نه پک شمنم کزه و غړم شی ولا کراشین که زه وغواړم یو حیوان ژوندی نه پاتې ږدم ګواکې زما در په دغه په انزلنا چې خصوصیت معلوم سي چې دا د الله تعالی استقلال دی په دې کې بل څوک د خالت نه لري زید اعطینا او د انزلنا تورې استعمال کې کېدای شي په مضمون پوهیږي نو یا بنی آدم ای اولادې د آدم ګوره د زامونو اولادای متوجه کړ قط په تحقیق سره انزلنا موږ در نازل کړی دی در کړی مو دی علیکم پر تاسو لباسن جامه دا ضروری جامعه یاد کړی واری چې هغه پټوي سوئات کوم دا بدی استثمان عورتونه د مخ د شاده خو وریشن او ریش مدر نازل کړی دی ریش څخه مراد شي چې دا شایست زینت دغه بالا بود جامعه چې ده دا خود وخت اسمه جامعه سو چې واده ضرورت شو بل د شایست علاوه یو دریم قسم جامعه هم ستاغم غواړي ولباس التقوى اغه جامعه د تقوا چې د جدوارو سم سیوا ده ذالک دغه جامعه د تقوا خیر دغه اصلي بهترین ده په لباس کې دونه کوشش مکه واغه ستر عورت خو فرض دي چې هغه خو بکې نور نو په د تزین کې ډیر ستادس نه چې ستاد د ژوند توجه و د زینت یې دلته یو بل لباس چې هغه د جدوارو لباس وشو شدي هغه به باطنی لباس دي باطنی لباس تقوا ته ویل کیږي دا چې د انسان د تقوا لباس واغوستي بر حرام نه خوري نه حرام کار کوي نه بلکې دا نه ګواکې ده د تقوا جامه اغوستې ده دغه د ګناوي چې سړی کوي دا ګناوي ګواکې څه شي عورتونه دي ده د دغو عوراتو څخه ځان را ساتي په دغه جامه باندې ځان ځنې پټ کړی دي دا ګناوي دی نه کوي ولباس او جامه تقوا د تقوا او د پرهیزګاري جامه چې ده چې دا د زړه جامه دی ویني په بدن نه اغوسته کیږي ځکه دغه نو خیر ډیره بهتره ده دغه نورو جامو ذالک من آیات الله ذالک دغه را نازل اول دا در کول دغه دروس رو جامو دا من آیات الله دا د آیاتو څخه د قدرت تعالی لعلهم یذکرون لعل شایچهم دغه انسانان یذکرون دی پند واخلی په غش کې ونه سی دا خبره چې دا چې دی د الله تعالی دا قدرت عالمی چې دا درې قسم لباس را کړی ام د باطن لباس ام د ظاهر لباس د ظاهر لباس یا دوه قسم سو د نامه تر زنګانه چې دی دا لباس او د جسم ماسیوا نور شان چې دغه ریش سو هغه زینت سو او لباس ته قوت دوار شو دی تقوا باید انسان په ځان کې راوړي او چې انسان متوجه کی دا چې و فرمایل دغه احسان درته وکي چې دا شیان موجود دي وسنو راځي هغه د شیطان د متابعت مرجع ګرځي چې نه علاوه ما دا انعام در باندې کړی چې دا رسل پرته واکولی کې شته د لسه لپاره پر کعبه باندې راګرځي ثواب کوي خدای خوشاله کوي په دا جامه کې شول باندې یا نر دی زین بړي دغه سلس لپړ پر راګرځي یا د ځان څخه مثلا نور شیان چې مال خوراکونه د غوښو یا د مثال تر د غذاغه پر ځان باندې کوي دغه اساس ورته کشه او چې دا خو ما در کړی نو لس بیا پر چی شي ګرځي په شهر راځي ګور عام دغه کی منع کی چې د شیطان به یو ځای لا په قول نکوي اخاص ځای ته ورستو د سی وای یا بنی ادمه یا بنی ایزامونو آدم دا آدم ای اولاد دا آدم لا یفتنن خام خاج نخطا باش کم تسی الشیطان و شیطان افتنان پا پتنه که چوک اچول پتنه مانا گناه لا یفتنن پا گناه که جنه اچی کم تسی الشیطان و شیطان نجی خطا باش تسی شیطان کما اخرج لکه دی چرا ویسته کما لکه چی اخرج درا ویسته ابوی کم مورو بلا ارساس آدم و حوا من الجنه ته د جنت څخه یعنی لکه هغه چې په پتنی کې واچول تاج په پتنی کې نه چې غوته خدا کار ورکین نو د چې دی د جنت راويسته په څنګه حال کې یعنی زعو چې دک شل عنهما د دې څخه لباس هما هغه جامه د دې نک شل هغه دې استکړه و د څه د پاره یو یوری یوری یه چی ور رز کی ورش کاره کی هما و دید وارد تا سوآتی هما اغلب دید و دیمنا اغلب عورت نه داغ دا پاره دا جامد نیکشله داغ دا جامد زه خاص ذکر کی چه خالق یه چه تو ای کتاب پری نتریخی در لوده نه دا پلار دا دشمن اسر با جان جواج نکواله داغ جد دا پلار داغ شد دشمن دیو پد دشمنی که اغلب اغلب دای ذکر کی چی یعنی زور عن هما لباس و هما چکالی از نیکشله نه تصنگ دا پلار زوی وس چتی برت داغشی تن انجواج که که دایسی متوجه است واس پلایب کنانه که اغنونی تاکید سی قیلار آوری تاکید و خبیر تواکی شلایب کنانه هرگز که نخطا باسی کم تاسی شیطان و شیطان لکه سنگه لکه اغا بابا چه خطایستی لکه عجی چه خطایست تنو پام کوانو و اوغو که در وسط دا رزالت نو ولیدلی چه دی زما دشمن دی تا خونو وس ولیدی خود بابا سر دا غسی وکرن تو خب بایچ بیا پا پوچ سرگ سودا و نکن کما اخرج لکه چرا هستی لی ابوی کم ستسی مورو پلان ابوی چې دی هغه د اپ تسنیه ده هغه مور چې حوا ده هغه یم هغه تذکیر ده بابا پر غالب کی په ابوی واړه ولنو مور پلار ستاسي من نل جنه چې ده جنت یعنی زیعو چې کښل یې عن هما د دې څخه لباسه هما هغه جامه د دې چې د جنت ګلان څخه جوړه و ده جامه د جنت ګلان به څونه ګلان ګلابونه به څونه دغه د پاڼو ساله کالي ورلر ور کړی وو او د داس نیو کښه د څه د پاره لی یوریه چې ور وویني هما و دې دواړو ته سوآتهما عورتنه ده دې پس یالا پاک بل خبرداری را کی چیو خدا دشمنی ده بل دا دشمن دونه اغلاز دی زمری بی باون ور سره ده بی باون نه دغه د چته دی سرکوز یری وین چې چیر دی ته چې پر ځای دی وین چې په سر خطا کی دا دار کم دشمن دی چې ته نه وینې دا نه مرا چم خمخه بی باون هم لکه اغه دشمن دی دی وینې نه انه دغه شیطان یرا وینې کوم تس هو دی دی وینې او قبیله او د قبیله او قوم دی وینې د شیطان چې څه نسل دی تا وینې چې ارزایه من حيث ده اغزا اسخه دیونی لا ترونه چه تیس نیونی هم دی تا دی نیونی دی دیونی نو خود رونه چل خوبه مکره خود دالی بی خوب مکره ده نو دی اغای وسترگی ورتره دی دانور گرده پر اسخه دلی نو وست مثال پر تور ده بانی چه کم واری که ولکی رجی ده ساره چه ویه نو خود چه ارزا او غاری پر اغزا او علیسی ده ده خسترگی بنجی جده او علیسی نو علاوی ده ده شیطان ده ده شیطان ده غسی دشمن دی چه ده ده دشمنی پر ده غرکم ده که ده ده که قوم ده گرده تا وینی تا دی نیونی نو د دې دشمنه سره څو ناتیات پکار دي د دې دشمنه سره بيخي اتیات پکار دي د مجاهدین چې بار دغه دشمن د تیاری سره ډیر اتیات کی چې هغه زمری مده یو ځای کاشف نه کی نو خود به ګای لباس بدلی ګای به خپل مرکب بدلی ګای به سیم کارت بدلی ګای به ټلیفون بدلی دا چې منه بکی د دې دغه رقم معرفي کې یو عداوت شجت سو فینزعوك چې وی ویل چې ینزعو عن ما چې لباس یې نکشي بل چې دشمنه در سره کې چې نه ویني د دې ویني نو ډیر احتیاط وکړي ان جعلنا الشیاطین إنا بشك مش على وجعلنا مش غير زوليدي الشياطين شيطانان أولياء دوستان للذين دا أغا كسانو دا پار دي دوستان جي لا يؤمنون چو دي إيمان نلري لا يؤمنون دوارا كما ترجمه كيجي لا يؤمنون چو دي قصر إيمان نلري كافر دي دا غصر خم شيطان شير و شكر دي خبيل كل آراء و دا دي طول غشتن يستر يو دي دا دوسر عندو علان كچگر دو مركچا دا شيطان كار كاوه د شیطان وظیفه اجرا کوله نو شیطان یا دوستی دی چې دی ایمان نه لري معنا د اسلام څخه سره اخلاص دی یا لا یؤمنون به دغه ګناکاران تر رنګ لا یؤمنون چې ایمان کامل نه لري ایمان کامل خو نو مؤمن دی ظاهر خود مؤمن اطلاق پر کیږي خو ایمان کامل نه دی ناقص دی نو د ګناکار سره شیطان ملګری دی نو شیطان د دوه ډلو سره انډوالي لري د چا او چا سره انډوالي داسې په خاده چې ماتوالي نه لري لکه د کافر سره چې لا یؤمنون ګسره ایمان لري د جبل سره انډوالي ده ګای ګای سره خو به ام سی چاغه یو منزو یم نه کار ته بلار چې د طبیعت خټه سي چاغه بیا ګناه شروع کی بیا د ور سره دوست یغه بیا دغه دي چې ایمان کامل نه لري نو شیطان د څو خل ګوند ول سلا ایمنون چې ګر سره ایمان نه لري لا ایمنون چې ایمان کامل نه لري د دوغ سره او که چا ایمان کامل درلودي داغه سره شیطان چې دیغه انډوال نه لري الته په قران کریم کې بل ځای وای و انه ليس له سلطان علی الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون دل سلطان غلبان پراغه کسانو چې یو ایمان راوړي پر الله توکل معنا خالص مؤمنان دغه باندې د دې استواله نست ایست دوست کې نسی ور سره کولای خبرې ته کوم توجه یاستلته چې شیطان چې دی دغه کسانو دوستي چې چې هغه ایمان نه لري نو ته په دې په خبرو مخه تا و ځکه خطا و چې خو ایمان دې الله سه وځي د دوست چې در سره راځي نو ته خپل ایمان خوندې وساته لیري ځنی ګرځنو ان به شک مر جعلنا مش ګرځول الشیاطین یوازې دغه یو شیطان نه دی ګرځد د ټوله قوم یا دی ده شياطين اولیاء دوستان مگرزه ولی دیل الذین اغا کسانو لرا لا یؤمنون چا اغا ایمان گر سرا نلری یا کامل ایمان نلری دو عرو سر دی دوستی که او نوتی چیه پا دوستی نی امر سوی تو خود چیه پا عداوات امر سوی خود بابا سر عداوات کردی دی فسی علا عز و جل نو اغا دی دا افعال شنی عرا پورته کی چې دوی به دغه مال پر کعبه باندې ولڅ ثواب کاوه یا به ځان ګر سره نه مړاو یا به چاو چا غوش نه خوړي چا به شګې نه خوړي چورتو چې دا تک څه کوي دا اوس چې دې چې کوي چې دا دعوت لره ورکې چې راسه د جن پر کم ثواب وکړه د اسلام پر کم حج وکړه کله چې پچیش باندې کړی دي دوی بیا درته وای برای زمش پلارو نکم دا غره کم کول بل خو نو الله دا غسی ویل دي نو دا الله د امر څنګه مخالفت کوم ګوره د پلارو د نکه خبر اندر تر پیشی چې پلارو نکم دا کول او بل پر علام تاونی چې علام دا غره کم ویل چې کالي کار وکړي ثواب کوي دا غزای وای وی دا غ وخت فعلو چې دی فعل کې دا مشرکان دغه کسان چې د ایمان نه لري چې دا شیطان پاور سره دوستي دغه وی زافعلو چې دی فعل کې دغه د نه مؤمنان چې د شیطان دوستان دي فاحشتن د یو بیا حیا ګلوی د کار بیا حیا ګلوی کار خو دغه د چې نور شي به لپاره حرام ور لاس ولا بل بیا کاج سره کښلی او توافونه بیا کور خدای خوشاله کا خدای فاحشه ده د سپینسترګي کار دي چې دواړه سره ګور نو قالو دی به ویل وجدنا مش پیدا کړی دی علیها پر دغه فاحشه باندې چې دا موږ یې کوو دا چې تیب سپینسترګي بولي اباءنا پلرونه زموږ زموږ پلرګنۍ به دغه کار کوه غو چې موږ به کتله تواب یې لڅ کاوه والله او الله پاک چې دی امر امر یې کړی وي نه او موږ ته بیا په دغه فاحشه سره بل خو نو د الام دغه سپرمان دي نو خو الام دغه سپرمایلي چې تواب لڅ کوي نو الله دغه سپرمایلي الله جواب نبی علیه السلام تور شوی نو تدس ورته وایي قلت ورته وایي محمد ورته ان الله بشک الله لا يأمر أمر نكي بالفحشاء فدغ سي سپنسترگي و په بي حيا گلو سر الله تعالى فحش كار چاته نشي يا ول خو دغ دوري جي پر الله باندې تړي شو الله دغ رقم واي لکه وست دي مثال په تور دغ سي کولر خلق ورته واي دای بي جن ورته واي چې عربي دي نكي پر اسلام ته واني ظالمه و سورته خو چې ما خوښ دي زه کومه بالا زه د خدای د امر د څخ بالا زه وتل ما پرې د په ما کار ملره يا کوشتنه دغه دغه د پارم لایان د غوړی چې د ازما نه روا بره چش کې را ثابته یې په دا اوس کې به تاسو اورې دی هغه د عراق یو مله فقط تل کې مجلس جوړ کړی او شیز خبر اعلان چې ورته به راته اسما مجلس ته مراد شي ستاسو پر علا کور تا کلی دي ستاسو د پاره په تلونو درې شی وجه کار ردی تا کلی چې تا کمره غاړي تا چې ولې د راځي اسما کس زکش اسما مجلس ته ولا کړس او کوم بل وخت ولې جمانه سزا ورکړه وس پر دغه باندې چې دی دغه اشرف غنی چې دی دغه د دو ام وزیر دی چې دا جاهل سړی دی له د ځان شین وای دروغ وای پلان وای دغه په دا خبره کافر دی د شک وتر خو د جمله خبره خو قرآنی ده خو وقرن فی بیوتکن خو د قرآن توري چې بخبر کورو کې کښین هغه وای دا جاهل حکم نه دی کوي دا جاهل دی د ام لا پلان دی باید دا ونی ورسی وس کفر لکې لري کشکر لري خو کافر نشکر کی نه لکی کی خو دغه خبره چې بارا په کافر کیږي نو دلته چې دی دغه خبره دی پر الله توان یغه غواړي چې دغه د شوز لث راوتل و او دغه په قران کې راغلی بارون تر شمل تر روشن فکرم لا دم لاین چې دی دغه خباستون ورته ایدی پر غوم لاین بیا دی روشن فکر نو میشي و ایدی بیا چې بنه سره دی روشن فکر دی با ټول لرو کی چې معنا نور دغه سکپریات را رسمه دغه نور کو پریات را قران کې په قران کې راغلی دا عین د هغه وخت عادت کفار راغلی دی وسم ما ورسته ما چې په خاطر قیافته نه په رادیو کې نه په ټلویزیون کې نه وس دا کو پریات طریقې کړه د چدریشي کړي تعلیم یافته ورته وای بار دغه خبرې کې دی ان بار بولی و یار دی ډیر هوښیار دی دی جنیو عصر تعلیم دواړه وای لري دا کو پریات چې تایید یې هغه سره تبعید دا بل باټور کې وای دی جنیو عصر تعلیم دواړه لري دی ډیر فرام لا دی او که دغه د قران خبره پر راپورته کړه پر هغه د جاهل حکومت جوړه کده امام مثال ته وسر په زور دی نه کیش والله دی وای چې الا پاک امر کړی دی نو مشته بها په دغه سره قلت ورته ورته ان الله بشک الله لا یامر امر نکی بالفحشاء فدغه به حیا قلب سره چې ته به اسمستلګی کې بربند راوځي به توافم پسګی اتقولون ایا تاسو وایا سعد الله پر الله ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو علم نه پر لري وس چې هغه سرکوزي ته وای خو چې الحمدلله د المنزغه دې نه دسته قل ولا جد المنزغه نه دسته لمن چې کیه لاس چې په پر لاسه باندې دې ادا به نه در معلومیږي تر رکو د مخ سجدې ته ځغلې کار دې دغه دې دغه دې د جن معلومات او دلته حکومت دونه غټ غټ کوي چې د قران په صلاوت کې را دی براو دا جاهلی ده دا خدای نه جی وی جن په هغه به ته خبر خپغه نه خبر دی دا خپل ځان دا خپل زور پسور واټ کړی چې په جن کې زه سونه معلومات لرم خپل مونږ دی واټ کړی چې نه مې دی ز چې په منځ کې هغه عماد الجن دی د کلی د کشنانو زده دی د دورس کده نه لک راکیر کده مثال په تور زده دی چې دی چې ځان ته پروفیسور وای پاغه نه پیژ خطاوزی پکښې کې او خطا دې نه خو ارسو کې پلا خطاوزی یا چې عادت دا غره کمه ترتیب بغیر سره ور بالمیر نه چې څه وکم او حکومت د قران غیر دی په جاهلیت باندې تعبیرینو نو دا الله پاک یې دغسې جواب ور لره ورک چې دی پر الله دا چې پر الله دغسې شیان وایس چې پوهېږي امن علم امن لري د قران کې دا خیر دوا واره دلته څو ورته وایله یو واره دا قل ورته وایه چې ته دغسې ورته وایه چې دی دغه وایي چې زموږ پلار هم دغه رقم و قران هم د الله هم دغسې وایي ته ورته وایه چې الله دغه امر نه کوي په مضمون کې دای سپه دی یاس الله امر نه کوي الله څنګه کوي د الله اوامر به زه در وشم ته خو پکې خطا وته تو خو دغه بر بندوالی د لس لپټ تواب کول دغه پر الله ته وانه وا پلار میم دغه سکول الله هم دغه سوي هغه غلط و هغه ته علم نه پر لري راسه چې الله کوم شان وای دا به زدر تو ان کلیشته د الله د جن شو کې راسه وی که قل تو ورته وای محمد ورته امر امر کړ دی ربي رب زما بالقسط فعدالت سره زما رب خاول دغه امر کړ دی په عدالت چې تبه د بندگانو ترمنځ عمومي عدالت بر پای کې مساوات وراوله دا یو امر مساوات عدالت دا معنا مساوات دا نه معنا چې نور شزه په د حقوقو کې د میراث سره مساوي یا په وظیفه اجرا کولو کې سره مساوي دا غلط دی مساوات دا دی چې که د شزه حق چا خوړلی وي امه دغه سبر مده باید مطالبه وکړي ځنی وایخلي که د نر حق چا خوړلی وي امه برملا مطالبه وکړي دیش بنی چې قاضي د دغه نر حق حق ورسی د چا حق نه ورسی د شزه دا نه ورسی موږ اسلام د مساوات کې نه مساوات جن څه معنا د هر چا حق په هغه درجه کې باید ورته ورسی او کدا معنا چې حقوق پر برابر دي د ورور د خور میراث په یو شان دي دا رقم دي دا نه دي مثلا د اسلامي جامعې مشرتوب نه کولای شي ځزم کولای شي خو نیس کولای په دې شان کې ودی چې مساوي دي چې کوم حقوق الله ورکړي هغه به تکلف ورسې په دغه کې لکه نرسه چې به تکلف ورسې جو دي ته به لکه خان ته چې به تکلف ورسې مسكين ته به لکه امیر ته چې به تکلف ورسې مسكين دغه مامور ته به امر رسې دغه تقسط انصاف ویل کیږي امر کړی دي زما رب القسط په انصاف سره دا یو چې دا عمومي عدالت د عبادت ترمنځ بل واقیمو بل زما رب دا وایي چې تسي واقیمو صدق وجوهکم خان خپل عند کل مسجد په وخت کې د هر عبادت مسجد چې دی دا خو هغه د سجدې په معنا سره راځي یعنی په نس د ارې سجدې و مراد وسني یوازې لمونځ نه دی مطلق عبادت چې په هر عبادت کې خپل مخان صدق چاته الله ته بتانو ته مخ مګرځي بل دغه امر زما رب کړی دی چې تس شرک مکوي دا کې دایسه متوجه سو اقیمو او تس اقامت سدوالي وکي د چا وجوهکم د خپل مخان صدق او چاته و الله ته صدق عند کل مسجد په وخت کې د هر عبادت عند په وخت کې کل مسجد د هر سجدې او د هر عبادت دا د چ په عبادت کې به مخ و چاته نه ګرځي و غیر الله تعالی که قبر دې کې به تي ارڅوک شي دا د امر بل وضعوه وضعو تسره بل هو دا الله په وخت کې د عبادت مخلصین چې تس خالصون کې اصل هو د الجن د جن بل په عقیده کې اصلاح راولې چې ار عبادت کې خاص به د الله د فرقې ریا په نظر کې مراوله درې امر د تذکر شول زما رب د عدالت امر کړی دی که غواړي چې د الله اوامر پر ځای کې مشرکان د عدالت ترتیب کې دا وکړي ظلم مکوي د شذ حقوق مخوري دوهم امر دا دی چې ته چې عبادت کوي سده به الله ته درېږې بوتان متانو قبرونه مبرون دا به بسیله کوي دا چې عملي په عباداتو کې اصلاح سو دا بل چې ودعوه مخلصین له دین دا عقیدې اصلاح سو په عقیده کې به د اعمال او عبادات د الله د فارې د غیر الله د فارې بنی کدا یې په مضمون پوس واس امې عملي اصلاح درو شو چې اقیمو وجوهکم په عمل کې به الله ته مقصد کوي د بوتان څخه به اړوي امې عقیده دا غو چې ودعوه تس عبادت کوي رابولې هو د الله مش عبادت کو خو الله رب لو خبر کو مکت تسرا بول يهود الا مخلصين فدا حال شي خالصون کی اصل هو دلر الجن د جن جن خالص ته د فار کی د بل چا د فار مکو او دا دري اوامر فقط د امر په درجه کې امن دي چې بس اوامر دي وامي ورې دل بالانو الا بلا بغردني مولا مولا سپوس اوامر پوس کی سپوس الله وي كما بداكم تعودون كما بدا لکه تس چې الله وارد واره خلق کیلی یاست تعودون دا غره کم برته راګرځي نو برته دا غره کم راګرځي د څه د پاره خود حساب کتاب د پاره چې دغه اوامر پر ځای سیوی دي کنه دي حساب د سره کیږي دا د ملایانو د سپینجورو کار نه دی چې بالا دی پوسو کاره پوس په ګرد باندې لازم دی دا کما به کوم تعودونه د څه د پاره وای چې دا درې اوامر فقط د امر په درجه کې دي که عمل مغواړي عمل ام غواړي داسې نه دی چې شکر د خدای په اوامر او خبر سوم عمل نه کوم بلای عمل د ملایانو د سپینجورو د سیدانو کار دی دا رقم نه دی یا کما بدا لکه الله چې وار د وار خلقی یس کوم تسرا شروع کړي یس تعودون دا غسی برته چی شکیر تیس تعودون تیس را گردی برته دا الله و طرف تا برته رازی بیا پیدا کری دو انوار دا پارا وسمه چی دی دا غا چی دا برته حساب کول کیج رازی دا حساب پر کم بنیاد کول کیج چا تا با شور کول کیج چا تا با بد اغب سی بیانی فریقان یا وار دالا دا سی دا هدا چا دا الله پاک هدایت کرده دا پا دنیا کی ہدایت اور تکڑی جدا اوامر چی اور شولی و دا اوامر دی اجرا کی ہم نو ہدایت اور تکڑی و فریقا بل ڈال چی بیاد حق ثابت سو دی علیہم پر دی اغ دلالت و گمرہی پر بل بیاد گمرہی تا پاول سو دی وجه خدا گرد نه جی کڑی لکه دا مشرکان چی دا اعلی اوامر یا باور پر اغ سر بیره خپل پر توگ نا غسی لست وا پی کاو شزی ام کاو نری ام کاو پر اغ سر بیره خپل خرافات چی حکمونه چی وا غیر تعمل اول نو دا خ بیا پر دلالت باندې چی دی پر دی پر وجو کی واکی وال سو دی نزنی اوڑی فریقا یوا ڈال چی دا حدا دی الله ہدایت کڑی و وفريقا بلا دالة عبادة حق ثابت سوى دي عليهم فردي أغضلالة وقمرهي إن ولين فردي قمرهي لازم هذا دا قمرهي قول حق ثابت دا فردي قمرهي ثابت خدا من لك دا قمرهي شرع پاش پروا دا ولين دي سيدا أغواجا واي إنهم ديخو اتخذوني وليو الشياطين الشيطاناني أولياء دوستاني وليو نوچ دا شيطان دوستني وليو خدا مخ كتير سوى شيطان دا چا سر دوستي كي دا لا يمنون والا سر چه ايمان نلري نو خدا مالم دارا كافر دي زمري يا مازي پنا ما مؤمن دي انهم دي دا غاق دلالات والا چه دي دي خو اتخذوني وليو الشياطين الشيطانان أولياء اخبال دوستاني وليو من دون الله ما سوى دا لا سر دا لا سر دوستي نكو دا دسر اكو نو خود چه دي دا دسر ببارا حساب كول كير سزا بعد سزا ورکول کیش ويحسبون او دي دا گمان کوي چې انهم دي مهتدون پر هدایت ام دي تعلیم یافتن ځان ته وای فبا الا پاکه دا خبر خبروم کی چې دي چې شیطان پر لکیب سره واندي دي ځان گمراه بولي بابا دي تعلیم یافته بولي ترقی یافته بولي وای زه ملک ته ترقی راول چې ترقی سي شرا وله برای دا چې دا شرک له چما کوم لاس ته راوړنی کیږي لاس ته راوړنی د چی شکړي خو هیڅ یې نه دی کړی خول بیا برق پرا نه دی کړی لاسته راوړنې دا دی چې د ښځو سم پرتګان کښلي دي پتلونان مې په واغوستله چې نه کې ډېرې طریقې یافته دي هغو نه کران واغوستله چې در هغه لا ډېرې طریقې یافته دي په هوټلو کې کوټې نیولي اعلانونه کوي چې راځئ چې زنا سره کوو دغه لاسته راوړنې بیا په څنګه راوړې دا وسته د لاسه وځي دا ګرد او ځان پر هدایت ولي کې نه ګوي دا دې د ځان مدحه بولي چې قوم دې زما شکر وای چې خدای پاک فضل وسو چې ته راځې سترګې دې را روڼې کړې هغه دې لور مې پتلون واغوستې د مخ خو بیا پرتګ اغوستې هغه دې لور مې سرتوره راوړې تر په خوا خو بیا په وړنی پر سر کا وای چې ما د پاره حمدون وای دغه لام کی الله پاکه دغه ځای یې اشکار کوي ګور و یحسبون دی ګمان کی د کوم خبرې چې انهم دوی مختدون پر هدایت دي ځان پر هدایت وای او د آیات سر څنګه انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء دید شیطان دوستی کی من دون الله ده الله غیر نکی ده الله ده دوستی سبت کش او پا خبر اعلان سنگ که یاغ داغ ده چیز پر هدایت همه ما تعلیم کردی اعلا تعلیمات و تحصیلات مراوری جنو دیگری مراوری پس یا الله پاک یا بنی آدم در تاخ بلی خبری تا بیارا گرز یا بنی آدم اید آدم اولادی خودو تس واخلی زینت کم خپل زینت شایست عین چی دا جامعه ده مخک خپل ذکر سو چې جامعه کې دریش نوم نکی ورل راو دا غدر واخلې عند کل مسجد په نس د ار مسجد دا جامعه چې پر تا پر د ستر عورت بکې دا یوازې د مسجد حرم حکم نه دی چې ال تغلط کې چې لڅ تواقع یا عند کل مسجد نه در واخل ته خبره خو نه پېر خو ما د دې د خبرې د عمل راجا کا و دي خلص له پر تواب کا ثواب پکې بلی الله دا لست له پر تواب کو چې دی هغه خو ور منع کی چې منع کی مگر دا ول په ار مسجد کې دا حکم دی چې لس له پر مراد زوی مړي واځ حرام خو پرېښ دا دا د ار مسجد چې تور له وزي چې منس کې د بچی شکایت عورت په پټه یې دا د سینې چې تواب کوي عورت په پټه تواب هم له کسولات دا رقم دی اغه مسله خو بمونو امز دی په مسجد حرام کې چې خلک پر منځه ولاړي دا بل ثواب ولاي مخته تیریږي پروا نه لري دا خاص د حرم مکی داغه خصوصیت پروا نه لري ولی برای طواف بیل بیت صلاتن خو طواف بیت الله حکم دل منزل لري کو کې دین په منځ کې دین نو په منځ کې چې یو صف د بل مخ دی کله پروا درلودل التم ده پروا نه لري از موږ خلکونه بر عین زده کې چې بابا ملایان ویل پر موږ منځ کې څنګه کوي دل منزل مخ ته مچریش دغه نه لیش په مکه شریف کې تیری په مدینه کې بار تیریش په مدینه کې تیریش ته سم ماکسه کړو مرزه داسې نږدې تم به ته ودم شړې اوس به نو نه تیریش په مدینه بیا له سره مسجد کې پر هغه سره بیره برالي چې دا به دلاله لنډه ولا تیری دي بارې مې دواره یل را واخستې مې کښې چې دا بل پر سر بیر کې بل خو به خېجک سره اوس خو نو لار ما درته باندې پر هغه سره بیره په خدای را په دې عظمت کې ګام تر واره بره واخست سم شاته نه تیری معنا چې انده خو نو جایز کار دی په دې کې څوک څه وایي دا فقط د مسجد د مکې شریفې د هغه خصوصیت دی چې هلته د لمانځه والا مخ ته تېر څه پروا نه لري ولې خو دا ستا طواف هم حکم د لمانځه لري نو دلته ما دا کلي مسجد چې ذکر کړي که هغه مسجد چې طواف پکښې کوي که هغه مسجد چې چا طواف نه پکښې کېږي لمانځونه پکښې په دواړو ځایو کې د جامع اغوستل دا فرض دي واجب دي دا به کوي دغسې الله په دا پای کې وایي یا بني آدم ای اولاد د آدم خذو تسي واخلي زينتكم زينت خپل شایست خپل چې دا جامعه ده عند كل مسجد پنيز ده هر مسجد ده دا خیاو بل هغه بل خبر تفسیرالي هغه بل خبر کوم یو چې چاو چا به غوښ نه خوړي په تواب کې دغه د حج په وختو کې چاو چا ګسره ډوډۍ نه خوړي ماز به دغه نه خوړي چې ژوندۍ پاتې شي چا به شیدې نه خوړي الله وي دام جاهلی کار دی وکلو واشربو ولا تسرفو تاج د کوم ځای ته خوای ورایستل انا وي وکلو خورک وي په دغه حج کې کوانو وشر بوچ شانک وي شدی چې شعر شربت په لاس در لچ حدال یغه خورانو ولا تسرف ولا وي چې منع کوم اسراف منع کوم مال مزایع کو دا نه منع چې پر ځوان دی بنجره واستل د بار ازخ په حج کې ما ته خورک نه دسی روزه خو بنه نسی خو حج بکایو ته کوم په روزه کې چې بار وزغ معدود وخت دو خو په ګرد حج کې بار ځان مازی ژوندې ساتلی ولا تسرف اسراف مکو ولی انه دغه الله لا يحب نخشي المسرفين اسراف كون كدا الله اسراف كون خوش نجي نو اغه مهم وقت کی خصوصی چې ما درته ورچ ما یو خد شیطان د متابعت موږ مطلقاً را ګرځي اغه په اوغ ایا بني ادم لا يفكننكم شیطان چې ازمر د سبکد و ام آیات پاغه کی دا خبره وس چې تس به شیطان په اچ کی نه خطا بس یو ځین شم خصوصی و خصوصی دغه چې دین خوره کوله پر ځان حرام اوله یا جامنه اغوسته دوغه منع ایم بکړه دغه چې خصوص زینتکم عند كل مسجد بل وکلو واشربو خوراک وکي هغه د دې د عاداتو د هغو منع یې وکړه چې په دغه کې بیا شیطان خاص اغضلال کوي یو خدای مطلق اغضلال کوي یو دغه دا دواړو څخه یې منع وکړه عمومي اغضلال کوي په قول مه کوي مه ورسره ځي چې تاسې ګمراه کوي په دغه خصوصي کې مه ورسره ځي په قول یې مه کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.